zostawiłaś Krzyśka? A chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 września, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Remis SPD z CDU w wyborach do Bundestagu. Wstępne sondaże po zamknięciu lokali dają obu partiom po 25% poparcia. Ponad 100 tysięcy osób zapisało w ciągu 2 dni na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Dwie tablice pamięci odsłonił w Świętokrzyskiem premier Mateusz Morawiecki. Jedna z nich jest poświęcona ojcu szefa rządu. Partie SPD i CDU-CSU uzyskały po około 25% poparcia w wyborach do Bundestagu. Jak wynika z sondażu Exit Poll po zamknięciu lokali wyborczych, socjaldemokraci minimalnie wyprzedzają chadeków. Ostatecznego wyniku wyborczego należy się spodziewać późnym wieczorem lub nawet jutro, zwłaszcza że dopiero teraz są zliczane głosy korespondencyjne. Mimo historycznej porażki chadeków, wyścig o fotel kanclerski jest nadal otwarty. Na trzecim miejscu są Zieloni, którzy według wstępnych wyników sondażowych mogą liczyć na 15% poparcia. Alternatywa dla Niemiec uzyskała 11%, podobnie jak liberałowie z FDP. Przekroczenia progu wyborczego nie mogą być pewni postkomuniści z Die Linke, co położyłoby także kres wspólnym rządom z SPD i Zielonymi. Frekwencja wyborcza wyniosła 76%. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W ciągu pierwszych 2 dni rejestracji na trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi zapisało się 110 tysięcy osób. Poinformował o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ta trzecia dawka, która jest przeznaczona dla osób powyżej 50 roku życia, dla personelu medycznego, jest dobrym rozwiązaniem, aby przypomnieć tą odporność, którą uzyskaliśmy po 2 dawkach. Więc apeluję także do osób, które wahają się, czy tą trzecią dawkę przyjąć. Bardzo ważne jest to, abyśmy właśnie w tym okresie jesiennym, kiedy ta czwarta fala nadciąga, tą trzecią dawkę przyjęli. Według najnowszych danych w Polsce przeciw COVID-19 w pełni zaszczepiło się ponad 19 milionów 370 tysięcy osób. Ostatniej doby zarejestrowano 643 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Aktualne informacje dotyczące szczepień dostępne są na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Premier Mateusz Morawiecki w Nawarzycach w województwie świętokrzyskim odsłonił 2 tablice pamięci. Założycieli świętującej stulecie powstania jednostki ochotniczej straży pożarnej, w tym jego pradziadka Michała Morawieckiego, a także pamięci jego ojca Kornela Morawieckiego. Z tą ziemią związane są losy mojej rodziny. Można powiedzieć, że tutaj są jej korzenie, wyjaśniał podczas uroczystości szef rządu. Mówił też, że w dzisiejszej Polsce wykorzenienie, odseparowanie od ciągłości kulturowej jest pewnym problemem. Nawiązał do sytuacji po II wojnie światowej. Po wielkich ruchach migracyjnych na skutek repatriacji, zmiany granic, bardzo wielu naszych rodaków oderwanych zostało od swoich korzeni. Dziś ten problem także jest widoczny. Masowa emigracja, bardzo wiele osób, które muszą opuszczać swoje ojczyste strony. Dlatego u źródeł naszej polityki społecznej stoi przekonanie, że wszystko, co robimy, ma służyć wioskom, małym miasteczkom, większym miastom, średnim miastom i dużym też. Po to, żeby każdy mógł żyć tam, gdzie są jego korzenie. Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej swojemu ojcu w Parku Miejskim w Jędrzejowie premier powiedział, że solidarność walczącą, na której stał czele, której stał Kornel Morawiecki, tworzyli ludzie wolni i kochający wolność. Tydzień po zakończeniu wyborów parlamentarnych w Rosji coraz więcej organizacji i ugrupowań żąda unieważnienia wyników i powtórzenia głosowania. Wybory za sfałszowane uznali m.in. niektórzy członkowie komisji wyborczych, część obserwatorów, działacze Stowarzyszenia Niezależnych Deputowanych, a także kierownictwo Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. Wybory do Dumy Państwowej Izby Niższej Rosyjskiego Parlamentu według oficjalnych danych wygrała rządząca partia Jedna Rosja, która zdobyła prawie 50% głosów. W ocenie Centralnej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania doszło do nieprawidłowości, ale nie miały one wpływu na ogólny wynik wyborów. Współpracownicy lidera opozycji Aleksieja Nawalnego tłumaczą, że sfałszowany został cały proces wyborczy od rejestracji kandydatów poprzez kampanię aż do samego liczenia głosów. Pod petycją Stowarzyszenia Niezależnych Deputowanych o unieważnienie wyborów podpisało się około 9 tysięcy osób. Wczoraj na ulicach Moskwy przeciwko fałszerstwom wyborczym protestowało kilkuset zwolenników partii komunistycznej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, silne zamglenie ograniczające widzialność do 500 metrów, temperatura minimalna od 5 do 14 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i małe, po południu na południowym zachodzie oraz na południu Górnego Śląska i Małopolski przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 stopni w Suwałkach, 13 w centrum, do 23 w Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 30. rocznicę śmierci najwybitniejszego jazzmena wszechczasów Trójka zaprasza na specjalny koncert. Swoje wersje kompozycji Milesa Davisa zaprezentuje zespół Wojciecha Konikiewicza. Do usłyszenia we wtorek od 19 do 21. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Stay cool. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bacy strzelił w domu piecyk. Oddałby on stado owiec, by odwiedził go fachowiec. Rockmanowi prąd zaś wysiadł. Oddałby kolekcję gitar, by fachowiec doń zawitał. Pękła rura u bankowca. Dam majątek za fachowca. Ech, fachowcy są dziś w cenie. A dokładnie w cenie usługi Pomocna Ekipa. Jesteś klientem PGNiG? Zamów dodatkową usługę Pomocna Ekipa już dziś. Sprawdź szczegóły na pgnig.pl. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Ubezpieczenie auta. Możesz to zrobić, jakbyś wchodził pod górę. A możesz też mieć z górki. Bo w mBanku zjeżdżamy w dół z ceną ubezpieczenia auta. Kup je online, zyskaj 15% zniżki i asystans w cenie w razie awarii i po wypadku. mBank. Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unikat USA. mBank SA jest agentem ubezpieczeniowym. Zniżka 15% obowiązuje przy zakupie ubezpieczenia pakietu OC z Assistance MIDI i zieloną kartą lub pakietu OC i AC przez internet. Informacje o ubezpieczeniu, w tym OW, na mbank.pl/moto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania trójkowego koncertu zespołu Acid Drinkers. Grupa wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 29 marca 2015 roku. Wypatarzymy wam tyłki na falach eteru. Prosto ze studia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Pasuje? Yeah! Maniacy, jak chcecie potańczyć, to tu jest miejsce. Uje? Del Rocka! We'll be right back. Misję, oto bandyta podwórkowy. Bokiot! Bandit! wasze lewy samochód, naróbcie cholernego wrzasku, Mr. Popcorn! Popkowo dla was coś, co się nazywa Don't Drink Evil Things. Samo naróbcie dla niego wrzasku, Mr. Jankiel! Mr. Jankiel, bo dla was coś zrobił, dla 25 centów za ryb, madame, się God happened his life! Jedziemy? Ten numer będzie z Infernal Connection album i był grywany raz na 10 lat. Madame Messier, IQ Psycho! I went down, I found the gun. I start to fight, and guys stand by my side. One thing in mind, we got to find IQ Psycho. Dead city, my brand new gun. Cry, oh dick, my laughter. Slipping head, slipping hands, slipping soul. IQ psycho, and number one bites the dust. And number one bites the dust. Come on, IQ psycho, side behind. IQ psycho, side behind. IQ psycho, side behind. IQ psycho. I stand next to your death. Wait, this is fair, this psycho high. Place and space, you are the first. My brand new gun, sick smile, slipping head, slipping head. roku swoją europejską premierę miał album Are You a Rainbow? Z tego też albumu rzecz, która nie była nigdy wcześniej grana na żywo. Madame Messier, Waiting for the Hair! We'll be right back. Fukano Shima. What? Turn up the wolves! They can avenge from our shore. Let us be in 92. Some guys will find. I said it always goes where I'm going. I'm sore. Dead body, sit to walls and apple stones. Sit to the stone, stupid. Wait on for, wait on for, wait on for. Wait on for, wait on for, wait on for. Wait on for, wait on for, wait on for. Wait on for, wait on for, wait on for. Numer otwiera album Infernal Connection! Of the hyper enigmatic stuff of Mr. Nuffin. Pasuje! Oh yeah, man, that's just a little versus of steel. Silence, smell the violence. Mr. Popcorn? Kill the Gringo! Get me hot for real this place. Pull the tears and finish me.